złotych. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 24 stycznia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od jutra ruszają szczepienia przeciw koronawirusowi osób powyżej 70 roku życia. Policja w Niderlandach zatrzymała ponad 130 osób biorących udział w protestach przeciw restrykcjom sanitarnym. Ornitolodzy policzyli zimujące w Polsce ptaki wodno-błotne. Wszystkie terminy na szczepienia do końca marca zostały już zarezerwowane. Liczba zajętych terminów pokrywa się z liczbą szczepionek, które Polska ma dostać do końca pierwszego kwartału. 3 miliony 100 tysięcy. Tyle dawek szczepionki przeciwko COVID-19 ma do Polski przyjechać do 31 marca. Wszystkie te dawki zostały rozdysponowane. Te informacje przekazał pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk razem z apelem do seniorów. Aby jutro zostali w domach i nie szli do swoich przychodni, aby nie szli do POZ-ów. Wszystkie terminy na szczepienia, które zostały zaplanowane do końca marca, zostały już zarezerwowane. Minister rodziny Marlena Maląg zachęca seniorów, którzy chcą jeszcze zapisać się na szczepienia, by zrobili to przez infolinię, e-rejestrację lub wysłanie SMS-a. Kiedy będzie już miejsce na to, abyście Państwo konkretną datę szczepienia mogli mieć wyznaczoną, dostaniecie Państwo informację. Jutro w całym kraju w ponad 5000 punktów rozpoczną się szczepienia seniorów powyżej 70 roku życia. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Dla administracji prezydenta Joe Bidena kluczowe jest osiągnięcie równowagi wewnętrznej w kraju, mówi szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Gość Polskiego Radia 24 zauważył, że uporządkowanie sytuacji wewnętrznej pozwoli Stanom Zjednoczonym na wypełnienie swojej globalnej misji. Minister Soloch mówił, że kancelaria prezydenta Andrzeja Dudy podjęła kontakt z nową administracją prezydenta Joe Bidena. Pan prezydent w tej kwestii zadaniował zarówno ministra Szczerskiego, jak i mnie. Na razie nie będę wchodził w szczegóły, jak pokażą się jakieś konkretne po prostu tutaj fakty, o których można było poinformować opinię publiczną, no to rzecz jasna kancelaria prezydenta o tym poinformuje. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego zapewnił, że wszystkie procesy rozpoczęte w sprawie amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce, a także inwestycje będą kontynuowane. Holenderska policja zatrzymała w sumie ponad 130 osób biorących udział w protestach przeciw restrykcjom sanitarnym. Manifestacje zorganizowano w Amsterdamie i Eindhoven. Do rozpędzenia demonstrantów użyto armatek wodnych oraz gazu łzawiącego. To druga niedziela z rzędu, kiedy w Niderlandach dochodzi do protestów przeciw obostrzeniom sanitarnym. Ornitolodzy policzyli zimujące ptaki wodno-błotne. Podczas akcji naukowcy są w stanie dowiedzieć się na przykład, jakie gatunki są zagrożone oraz ile potrafią przeżyć w naszych warunkach. Monitoring ptaków odbywa się wszędzie w tym samym dniu i o tej samej godzinie. Liczeniem objęte są m.in. kaczki, gęsi, łabędzie czy mewy. Z drapieżnych liczone są na przykład biliki, mówi dr Grzegorz Hebda, przyrodnik z Uniwersytetu Opolskiego. Każdy z takich ornitologów ma przydzielony albo jakiś odcinek rzeki, albo jakiś zbiornik wodny, na przykład zbiornik Turawski, zbiornik Nyski. Liczy się ptaki tam, gdzie jest to możliwe. W przypadku kaczek na przykład również rozdzielamy na płeć, dlatego że w tym okresie roku kaczek występują szaty godowe. W związku z tym próbujemy niejako wyciągnąć z tych obserwacji, ile się da, czyli nie tylko liczebność, ale również udział płci wśród ptaków zimujących, czyli ile jest samców, ile samic u tego gatunku. Dodatkowo monitoring w tym przypadku oznacza pewną powtarzalność schematu. Co roku liczymy tą samą metodą na tych samych rzekach. Naukowiec wyjaśnia, że dzięki temu zyskujemy informacje o wieloletnich trendach liczebności. Między innymi dzięki temu wiemy, czy populacja chociażby łabędzia niemego na przestrzeni ostatnich 10-20 lat rośnie, czy maleje. Jakie gatunki są na krawędzi prawie że zagłady, że już prawie że nie zimują w Polsce, a jakie gatunki zwiększają liczebność, jak chociażby kormorany. Dzięki takim liczeniom zimowym wiemy, że liczebność kormorana cały czas w Polsce zimujących kormoranów rośnie. W tym roku zimowe liczenie ptaków odbyło się bez udziału studentów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy zapowiadają intensywne opady śniegu w południowo-wschodniej Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia m.in. dla części województwa podkarpackiego. Synoptycy ostrzegają również przed oblodzeniem na drogach na północy i wschodzie kraju. IMGW apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jesteś dobry dla zwierząt, dla najbliższych, w wielu sytuacjach.

Er shall virit sama in ortstid der aldre kemer ser godan getu der fe der frende der shall virit sama eg veit ein al aldri dei Domer om døden kvær. Tusen takk for oss. Oj, brakuje nam koncertów. Bergenhus Fortress w Bergen z 2018 roku. Wardruna i gościnnie Aurora tam pięknie zaśpiewała również. Helwegen to był ten utwór, który za nami. Jeżeli państwo potrzebują tego mocnego takiego oddechu i poczucia mrozu w płucach, ale i nie tylko, bo to śnieżone grzbiety gór wysoko na północy, to proszę uprzejmie kącik Wikinga do północy po ciemnej stronie mocy i otwieramy, odpakowujemy nowy album Wardruny. On nosi tytuł Kwitrawn. 22 stycznia się ukazał. Kwitrawn to biały kruk. Ptak mityczny nie tylko w mitologii Wikingów i w mitologii dalekiej północy. Z Kwitrawna, z tego nowego albumu Wardruny, kilka naprawdę pięknych kompozycji, ale polecam oczywiście w całości do przesłuchania. Thank you. prawie w bicie serca wchodzi ten utwór. Wardruna. Nie wiem jak państwo, ja miałam ciarki. Zupełnie inaczej oczywiście słucha się w radio niż w domu. Wardruna ze swojego nowego albumu. Troszeczkę zaczęliśmy od tyłu, bo to przedostatni utwór z 11, które Wardruna dla nas przygotowała na tym swoim 5. studyjnym albumie Kwitrawn, czyli Biały Kruk, a teraz już tytułowo grać będziemy. Szum wiatru, szum wody, odgłosy padającego deszczu, grzmoty wycie wilków, to wszystko na tym nowym albumie Wardruny. O, i krakanie Białego Kruka również się znajduje. Yeah. Allegro Hyxar ringen för den brotna tylko na tym utworze, na nowym albumie Wardrone, gości nietradycyjny kobiecy chór nordycki. Można usłyszeć tam w tle oj, przepiękny album i jeszcze jedna kompozycja, żeby Państwu nie zepsuć całości, bo naprawdę warto od pierwszego utworu do ostatniego tę podróż z Wardroną samemu przebyć. Munin. We'll jeg heter, børa på med hvite trygg, skaldens veg til oras hov. Treets rot, steinens res, tingets krins, vargens vaksen. Vardruna, Munin to ostatni utwór na dziś, przynajmniej z tego nowego albumu Kwit Trawn, który miał swoją premierę dopiero co 22 stycznia. No przeszywa, to prawda, przeszywa aż do samych kości ta surowość i ta natura, która w tych utworach naprawdę brzmi. A jak daleko fiordy norweskie od brytyjskiej Kolumbii w Kanadzie? Muzycznie okazuje się, że całkiem niedaleko, chociaż 6-7 już lat temu album sięgamy do niego, Anili. A Anila to Drea Drury i jej autorski projekt i album Warrior, a tam Medicine Shant. Yeah. Anila. To projekt solowy Drei Drury, jeżeli Państwo wyszukali Drea Drury z British Columbia kanadyjskiej. Proszę, wcale nie tak daleko muzycznie do naszego kontynentu i do fiordów norweskich, gdzie tak naprawdę troszkę wracamy. Ale i Dania, i Norwegia, i Niemcy, i to wszystko artyści z tych trzech krajów, nie tylko, tworzą grupę, do której teraz sięgać będziemy. Na do usłyszenia. Anila z albumu Warriors 2014 roku. Ja już pięknie się z Państwem żegnam. Wardruna za nami, ale wracać będziemy do Kwitrawn. Michał Jakubik, Aleksandra Kaczkowska. Do usłyszenia. Nocy spokojnej. Hej long. Na do usłyszenia. Sigur, þrýfars, dagar, annis, vanvitt, rangrýður,